Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres 21 de maig de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada en aquest divendres. Divendres, a més, pels barcelonins especial, perquè dilluns fem festa. Sí, sí, sí. Dilluns és festa, tenim 3 dies. Encetem en aquest 21 de maig de 2010, en el que, com sempre, tindrem agenda del dia, després connectarem amb el Transmet per mirar a veure si hi ha alguna incidència a transports públics. També connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui i pel cap de setmana. Després repassarem les notícies curioses, les notícies positives i les notícies que ens criden l'atenció. Cap a les 7:40 del matí ens acompanyarà el Marc Mauri, que ens portarà Festa Major, una secció dedicada a repassar les festes majors, festes tradicionals, fires d'arreu de Catalunya que podem gaudir durant aquest cap de setmana. A les 8 connectarem amb serveis informatius i en la segona hora de Línies Obertes, com és habitual els divendres, ens acompanyarà l'Òscar Santos Veiga, que ens porta Los 30, el seu particular repàs a la dècada passada. Farem un repàs també a la graella televisiva per saber què ens porta la tele aquest divendres. I per últim, per finalitzar aquesta edició d'avui, per acabar la setmana, l'Enric Guilamany ens porta, com sempre, un repàs a l'actualitat. Tota l'actualitat de la setmana ens la comprimeix en l'última secció del programa. També des d'un punt de vista molt particular sempre, Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb les nostres línies obertes per si voleu participar, si voleu dir la vostra, 93 468 55 55, al telèfon, a la vostra disposició des de ja mateix, al correu electrònic líniesobertes@idicom.net i al Facebook del programa, on també podeu participar, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el vostre amic, David Morales. Psst, psst. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. You're making your mind up. Obrim l'agenda del dia i comencem, com sempre, amb les efemèrides. Què va passar tal dia com avui, un 21 de maig? Anem fins a l'any 1822. Molt més enrere. A Còrdoba, Abderrahman II és nomenat nou emir omeia de l'emirat de Còrdoba. Ara sí, avancem 1.000 anys i ens situem en el 1831, en què un 21 de maig, un dia com avui, a França, Daguerre va comunicar al seu soci Nipse el casual descobriment de la impressionabilitat del iodur de plata per la llum. I això va ser la base de la fotografia. El 1904 es va fundar la FIFA, l'organisme mundial rector del futbol. Un dia com avui, del 1916, Ramon Menéndez Pidal va prendre possessió del seu seient a la Reial Acadèmia de la Història. I el 1919, als Estats Units, la Cambra de Representants va autoritzar el sufragi femení. Anem fins al 1925, un 21 de maig. I és que l'explorador noruec Roald Amundsen va partir cap al Pol Nord. El 1933, a Chamartín, la selecció espanyola de futbol va vèncer Bulgària per 13 gols a 0. I el 21 de maig del 1969, la nau espacial nord-americana Apollo 10 es va apropar a 15 quilòmetres de la Lluna. Dos dels seus tres tripulants van sortir del mòdul lunar. També el mateix any, el 1969, a Los Angeles, l'assassinat de Robert Kennedy... L'assassí de Robert Kennedy, Sirhan Bishara Sirhan, va ser condemnat a mort. I dos anys més tard, el 1971, Pedro Carrasco, el boxejador, es va proclamar campió d'Europa dels pesos superlleugers. Va ser un 21 de maig del 1998 que a Portugal el president Jorge Sampaio va inaugurar l'Exposició Universal de Lisboa, l'última del mil·lenni. Va ser un dia com avui, eh? I el 2006, Montenegro va establir la seva independència mitjançant un plebiscit. Qui va néixer un dia com avui? Doncs anem fins a l'any 427 abans de Crist. I és que un 21 de maig, segons s'expliquen, va néixer Plató, el filòsof grec. I el 4 abans de Crist va néixer el filòsof romà Sèneca. Anem fins al 1471 perquè un 21 de maig naixia Alberto Durero, el pintor. I el 1938 naixia l'actriu i escriptora Ana Diosdado. Hem de felicitar, perquè avui és el seu aniversari, a l'Ariadna Ozores, Adriana Ozores. Com estem avui, canviant els noms i tot. Adriana Ozores, que va néixer el 1959. I el 1972 naixia la model i actriu espanyola Arantxa del Sol. Pel que fa a l'agenda del dia, molts actes, moltes propostes. Tenim unes quantes de cinematogràfiques. A les 10 de la nit, la Filmoteca de Catalunya projecta Mare i fill del director rus Alexander Sokurov, dintre del cicle El 2% del món, Cine Aquitània, a l'avinguda de Sarrià, número 33, per 2,70 €. Pel que fa a cinema, també avui es projecta Craneway Event, de Tacita Dean, a la Fundació Tàpies, al carrer Aragó 255, a les 7 de la tarda, i aquest és gratuït. I també el documental Dones, resistència i exili, d'Agustí Coromines, es projectarà a la Fundació Ardíaca, al Portal de l'Àngel número 42, a les 7 de la tarda. I avui s'inaugura el Museu Barbier, al carrer de Montcada 14, allò cap a 6:45 de la tarda, al nord de l'Amèrica Antiga. Aquesta exposició que s'inaugura tot just avui. També s'inaugura Translatici 5+5, una exposició de Josep Bou, dedicada a les mans. Serà la Galeria 22, al carrer de Sant Josep, número 22, d'Igualada, a les 8 del vespre. I avui la jornada Identitats i mitjans de comunicació tindrà lloc a la plaça de Pere Coromines, número 1, a l'Institut Català de les Dones. Serà a les 10 del matí i tindrà com a conferenciants a Elvira Altés, Beatriu Masià i Antoni Vives. I pel que fa a l'esport, Corre per ser feliç. Es presenta el llibre d'Arcadi Alibés al Corte Inglés de Portal de l'Àngel. Serà a les 7 de la tarda. I proposta interessant. Taller de ball, Marsupialis organitza un taller de dansa a la plaça del Rei, a 9:45 de la nit. Déu-n'hi-do, moltes propostes, i les que encara ens portarà el Marc Mauri d'aquí una estoneta, a la secció del Festa Major, totes les propostes de festes majors que tenim durant aquest cap de setmana. I ara us proposo que sentim una miqueta de música i de seguida tornem amb el Transmet. Anem amb un tema per posar una mica de marxeta aquest matí, sí? Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Bon dia, benvinguts, gràcies per triar RKB, gràcies per triar la 106.9 per encetar el dia, per encetar aquest divendres. RKB 106.9 FM. Quatre minuts els que passen d'un quart de vuit del matí. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de connectar tot seguit amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Hola, molt bon dia. De moment no hi ha incidències a destacar. Circulen en normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. No estan reorganitzades les línies R3, R4 i R7 per obres de l'intercanviador Sagrera Meridiana i obres també pel cap de setmana. Atenció, usuaris de la R2 Nord de Rodalies per obres a l'entorn de la Sagrera, es modificarà la circulació de la R2 Nord des de 9:45 de la nit de dissabte fins a 6:45 de la tarda de diumenge. També afectats amb modificacions, aquesta vegada per obres de millora de la línia, alguns dels últims trens de la nit de dissabte i dels primers del matí de diumenge de la R4. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Estimats amics de RKB, soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa. programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Tot seguit connectem amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, bon dia. Com és habitual, aquesta hora ja parlem d'un moment important de trànsit en aquesta xarxa viària. Per exemple, autopista del Maresme, primer tram d'aturades puntuals, quilòmetre, quilòmetre i mig, el tram de Badalona en sentit Barcelona. C58, autopista del Vallès, també es carrega molt ràpidament, lenta, aturades des de Barcelona a Montcada, aquí en totes dues direccions. I de fet, més amunt, la zona de Badia també baixa força carregada cap a la ciutat comtal en aquesta autopista C58. A l'altre extrem, primera retenció, per exemple, el cinturó del litoral, el tram de Sant Feliu venint cap a Barcelona o a la B23 entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps, avui ens espera una jornada calorosa. El sol dominarà al llarg de tot el territori. A la tarda en algunes zones de muntanya hi creixeran núvols anecdòtics, sobretot en el sector oriental de la serralada. Tot i així, no s'espera que hi hagi precipitacions. Es calcula que les temperatures podran arribar als 25 graus a la zona del litoral i podran superar els 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a demà, l'estabilitat es veurà una mica afectada per un petit refredament general que farà que al llarg de la tarda creixin alguns núvols a la zona pirinenca. Els núvols també aniran acompanyats de xàfecs dispersos situats al Pirineu i Prepirineu. En alguna localitat aniran acompanyats de tempesta. Les temperatures continuaran suaus, lleugerament més baixes al litoral, on s'imposarà el vent de component sud i est, pluja a les hores centrals del dia. De cara a diumenge, durant la jornada es tornarà a imposar l'ambient anticiclònic amb temperatures que es mantindran estables. Els termòmetres tornaran a registrar temperatures altes. Fins i tot es preveu que arribin gairebé els 31 graus a l'interior. El cel estarà pràcticament sense núvols i només n'hi haurà alguns a la tarda a les muntanyes del Pirineu. No es descarta, això sí, que la nuvolositat vagi acompanyada d'algun xàfec més aviat aïllat. I avui també mirem la previsió per dilluns, dilluns festiu a Barcelona i en algunes localitats. Doncs el primer dia de la setmana serà molt semblant a diumenge. El sol tornarà a ser el protagonista de la jornada amb presència de núvols d'evolució a la tarda al Pirineu que podran anar acompanyats d'algun xàfec de caràcter local. Pel que fa a les temperatures, es mantindrà el contrast tèrmic entre el dia i la nit, igual que aquests últims dies, de manera que pujaran en la part central del dia i a la nit els termòmetres baixaran una altra vegada. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Y Integral Barcelona. Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. La Decana, Administració de Loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitivas Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, Administració de Loteria número 1. La Decana, la teva sort. Quan falten escassos 4 minuts perquè siguin les 8, les 2 quarts de 8 del matí, sentim un tema de Kylie Minogue, Two Hearts. Bon dia. Recorda que tens el telèfon a la teva disposició per trucar-nos, per poder dir la teva en qualsevol moment. 93 468 55 55. Reconèixer que aquesta setmana ha arribat carregadíssima de notícies curioses, de notícies que ens criden l'atenció, eh? Des del camp de la política, déu-n'hi-do. Atenció, perquè ara el Partit Popular vol que s'acusi Bono del mateix delicte que es va acusar el president del PP de València, Francisco Camps. Diuen que s'atribueix un suborn passiu impropi al dirigent socialista. El president del Congrés afirma que els polítics viuen en la neurosi del titular. Es nota que estem, bueno, des de fa mesos, en una precampanya que s'allargarà i s'allargarà i s'allargarà. Vivim en una precampanya ja, però constant. I atenció, perquè 4 anys i mig de presó són els que s'han imposat els ha imposat l'Audiència de Lleida a Ramon Ribert, un exguàrdia urbà lleidatà, a qui considera culpable d'imposar multes de trànsit a 3 persones del seu poble. La qüestió és que això seria normal, no?, que un guàrdia urbà posés multes a veïns de la seva localitat, d'Alguaire. Però és que no les va posar per motius objectius. Les va posar per baralles personals. Els afectats ni tan sols conduïen quan van ser multats, ja que els seus cotxes eren al taller en els dies i hores en què ell els va denunciar. Els magistrats argumenten que la gent va cometre un delicte de falsedat en document oficial, pel qual, a més, li han posat una multa diària de 12 euros durant 15 mesos, és a dir, una multa de gairebé 5.500 euros. Déu-n'hi-do! I el que no ens deixa de sorprendre és el món de la ciència. I és que científics dels Estats Units han fabricat per primer cop una cèl·lula artificial. Això ja sembla les pel·lícules de ciència-ficció, doncs, portades a la realitat. El biòleg i empresari nord-americà Craig Venter va anunciar fa 3 anys que es disposava a crear vida artificial en un laboratori. I ahir, tot i els incrèduls, va presentar en societat els resultats. Un autèntic bacteri sintètic, és a dir, fabricat per l'home. A Venter, que l'any 2000 va presentar el primer esborrany del genoma humà, li agrada competir, sembla, amb Déu, i ho demostra amb fets. Diu que estan entrant en una era en què el nostre únic límit l'imposarà la nostra imaginació. Doncs la filigrana científica té com a objectiu fabricar a mida bacteris que funcionin com a vacunes que generin energia o nous ingredients alimentaris i que siguin capaços de degradar, per exemple, el petroli, que seria, per exemple, una bona opció per casos com el del vessament, el vessament de petroli, que tenim en aquests darrers dies després de l'explosió de la planta petroliera a la zona de Louisiana. I en aquest cas anem ara al món de les noves tecnologies, cap a internet, perquè ja ho avançàvem ahir, que Facebook seria parcialment vetat al Pakistan a causa de les caricatures de Mahoma. Doncs sembla que ara ja està totalment vetat, Facebook i YouTube. Va bloquejar ahir indefinidament la pàgina web d'intercanvi de vídeos amb l'objectiu de frenar la difusió de material blasfem, segons va informar l'autoritat pakistanesa per les telecomunicacions. La decisió es produeix poc després que també s'impedeix l'accés a la xarxa social Facebook. La raó radica en la representació de la figura del profeta Mahoma, considerada una blasfèmia pels musulmans. Curiós, eh? Curiós. I curiós també el cas de Google, que utilitza els seus cotxes de Google Street View, això ja ho vam comentar fa uns dies, per aconseguir dades, per anar registrant totes les xarxes sense fil, totes les xarxes Wi-Fi, i anar guardant dades del que s'intercanvia. Però això va ser Alemanya la que va aixecar la llebre, va donar a conèixer aquesta informació, però és que sembla que també s'ha vulnerat aquest dret a la privacitat a Espanya, a Anglaterra, a Itàlia i a França, com a mínim. I del món de la ciència de la tecnologia hem de dir que també el robot Opportunity ha batut el rècord de permanència a Mart. És un robot que va aterrar el 25 de gener de 2004 al Mart, al planeta Mart, amb la idea d'estar-s'hi durant uns 90 dies. Però el seu rendiment ha estat tan espectacular que ahir, més de 6 anys després, va batre el rècord de permanència activa sobre la superfície del planeta. L'anterior marca pertanyia a la nau Viking I, que va treballar durant 2.245 dies seguits a mitjans dels anys 70. Doncs aquest altre sembla que porta ja 2.246. I curiós, curiós, un altre tema, i és el Pay Safeguard. Una nova iniciativa d'una empresa que, per evitar els problemes de confiança que dona comprar i vendre a la xarxa, Vas als establiments.com, nosaltres podem comprar serveis, podem comprar diverses mercaderies a través de la xarxa. Doncs molta gent no se'n refia gaire d'això de pagar online, amb una targeta de crèdit o donant dades bancàries, i per això han creat els establiments, una mena de aparells en els quals podem canviar bitllets i monedetes per uns codis que ens permetran fer compres online. És curiós, eh? Doncs sí, amb aquests cash tickets tindrem un PIN amb 150 euros, per exemple, i d'aquesta manera podrem fer compres. I per últim, també un aspecte que és molt sorprenent és que és habitual veure gent amb auriculars escoltant música. Doncs ara s'han creat uns auriculars que redueixen el soroll ambiental, tot el contrari. Uns auriculars de silenci. Els auriculars Creative EP3NC són idonis per a les persones que viatgen o que necessiten silenci en entorns bulliciosos, ja que tenen un sistema de cancel·lació activa del soroll, que aïlla el soroll ambiental fins a un 90%. Tenen motors d'imant de neomidi que produeixen un àudio amb baixos intensos, tant per disfrutar de música com per pel·lícules, que funcionen fins a 100 hores amb una pila alcalina. Quan la bateria s'esgota, es pot seguir escoltant l'àudio en manera passiva, sense cancel·lació activa de soroll. Curiós, eh? Curiós. Uns auriculars que cancel·len el soroll del voltant. Com ens sorprèn cada dia més el món de la tecnologia i el món de la ciència. Anem a fer una pausa i de seguida tindrem aquí el Marc Maurí, que ens portarà a la festa major. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Continuem amb línies obertes i ara és moment de donar la benvinguda en aquest nou horari al Marc Maurí. Bon dia, Marc. Hola, David, molt bon dia. Ara et deixem dormir una miqueta més, eh? Bueno, ja va bé, això. 20 minutets. No ho he notat massa, jo, aquests 5 minutets, però bueno. Bueno, 20 minutets es noten, a veure una mica. I aquesta calor que fa, em costa més aixecar-me, no? Bé. Si és l'hivern, perquè fa fred, si és l'estiu, perquè fa calor. Sempre, sempre hi ha algun problema per rellevar-se. Doncs el Marc Maurí ens porta cada divendres la festa major. Ens porta propostes de festes majors, de festes tradicionals, de fires també, tradicionals que es fan arreu de Catalunya. Sí, tant. I que ens proposa pel cap de setmana. Doncs sí, aquest cap de setmana, déu-n'hi-do, comencen altre cop les festes majors. Més que no festes tradicionals, sí. Tornem a parlar de festes majors amb la calor. Arriba ja la calor i clar, arriben les festes majors. Algunes continuen, perquè n'hi ha alguna que déu-n'hi-do, ja porta setmanetes. Sí, com per exemple la festa major de la Dolona, en vam parlar la setmana passada ja. I crec que la setmana que ve en seguirem parlant, perquè déu-n'hi-do llargs que són, Déu-n'hi-do, sí, les festes de Badalona duren temps. Duren temps, i les tenim aquí a prop de casa, així que hi hem de passar. Perfecte, doncs què tenim? A veure, què podem fer durant aquest cap de setmana a la festa major de Badalona? Les festes de maig, que es diuen. Les festes de maig es diuen, sí, exacte. Doncs mira, per exemple, el dissabte, a les 11 del matí, a la platja de les Barques, doncs tindrem un taller de construcció, pintura i vols d'estels. Mira, aprofitarem i direm una cosa des d'aquí. Sí. Saludem el porter del nostre edifici, que ens està escoltant, que ens escolta fidelment, que el tenim aquí baix segur escoltant ara. Doncs sí, salutacions per ell. El Pedro, i que és de Badalona. Mira, doncs, així no que... té excusa per no acostar-se a la festa major. Pedro, escolta bé, que segur que alguna cosa el Marc et troba perquè puguis anar a algun acte de la festa major d'allà de Badalona, on tu vius. I tant que sí. Doncs bé, doncs per exemple, un dels llocs on pot anar-hi és després hem dit, al matí tindríem un taller de construcció, pintura i vols d'estels, i ja al vespre, a la platja, tindrem una sardinada, havaneres i rom cremats per tothom. Ah, molt bé. Diumenge a Badalona, començaré el dia doncs amb un festival d'estels durant tot el matí a la platja del Coco. Mm. Després tindrem també una festa de la bicicleta de Badalona, que sortirà del parc de Montigalà i que l'organitza l'Unió Ciclista de la Salut. El diumenge, què més tindrem? Doncs ja a la tarda un festival de música gallega amb la participació d'un grup de ball, pandetaires i cantaires i una banda de gaites també. Mm, no? Molt bé. I també tindrem la Diada Nacional de Trabucaires a les 2:30 del matí del diumenge, que és un acte emmarcat dins els actes de proclamació de Badalona com la capital de la cultura catalana 2010. Ah, la proclamació de Badalona com la capital, sí, de la cultura sabies? Catalana 2010, cada no ho sabia. Cada any hi ha una capital, doncs aquest any toca Badalona. Toca Badalona, molt bé. I també, emmarcat dins aquest acte de la proclamació de Badalona com a capital de la cultura catalana, tindrem una trobada de puntaires, que serà la 23a edició que es fa, amb la presència de 4.000 puntaires vinguts d'arreu del país i d'altres països d'Europa. Molt a Badalona. Bé. I també hi haurà alguns actes que es faran tant dissabte com diumenge a Badalona, com per exemple a la Festa de les Migues, que serà una jornada lúdica en la qual es desgustaran més de 2.000 racions d'aquest plat tradicional. Home, aquesta igual m'hi apunto, eh? Migues, t'agraven? Sí, sí. Jo, migues ben fetes, haig de dir que encara no he menjat mai d'artesanals. Sempre eren d'aquestes del Carrefour. Precuinades. Clar, no té el mateix gust, no. No té el mateix gust, no. I què més tindrem? Doncs també tindrem un certamen de monòlegs als Teatre Zorrilla, tant dissabte com diumenge, de Badalona. Ah, molt bé. Escolta, no sabem qui hi haurà de monologuistes, però sí que hem de dir que nosaltres aquí en el programa tenim una monologuista d'excepció, La nostra Arantxa Juan, que la gent ho sàpiga, que és monologuista i que la poden veure alguns dies actuant en directe fent bolos per locals de Barcelona. Així que des d'aquí queda dit, Monologuista, busqueu Arantxa Juan. Arantxa Juan. Què més tenim? Què més tenim? Doncs tampoc, sense anar massa lluny d'aquí a Barcelona, tenim també la Festa Major de Sant Boi aquest cap de setmana. Mm-hmm. I mira, si vols comencem per avui, divendres, a Cal Niño, a les 7:30, tindrem doncs una gala de lírica i cant, que, bueno, allà, a Cal Niño, no cal que digui els grups participants perquè són molts, però bueno, a qui li agradi la coral, doncs ja sap. Molt bé. Què més tindrem? A la plaça Catalunya, a les 8 del vespre avui, hi haurà una tabalada. I què més? I un correfoc a la plaça de l'Ajuntament, a les 9:30. A les 9:30 de la nit, avui correfoc. Avui correfoc, a Sant Boi. A Sant Boi. Què més tindrem? A les 9:30 a la plaça de l'Ajuntament tindrem un concert de Joan Isaac, que interpretarà en català les cançons més emblemàtiques de Luis Eduardo Aute, acompanyat d'un piano i d'un quartet de corda. Molt bé. I també tindrem a l'amfiteatre Parc de la Muntanya, a les 10:30 de la nit, un concert de Facto de la Fe i Les Flores Azules. Déu-n'hi-do. I a l'Embalat, a les 12, tindrem un grup que es diu Travarios, i a la 1:30, La Caja de la Pandora. La Caja de Pandora? Sí. Déu-n'hi-do, La Caja de Pandora. Doncs amb cançons tan conegudes com, mira, aquesta que et poso aquí de fons. Ah, molt bé, mira. A veure, sentim una miqueta? Aquesta nit, sí. Me como un viejo corazón, acorralada en un oscuro callejón. Te das la vuelta y dices que no volverás, que el daño que él te ha hecho es difícil de aguantar. Déjame acompañarte alguna vez al lugar donde te escondes cuando a nadie quieres ver. Déjame confundirme en un papel, escribiendo cuatro frases que nos hagan comprender que todo está bien. ¿Dónde te escondes? És el nom d'aquesta cançó de La Caja de Pandora. Va ser un tema que, a més, es va fer popular arran del programa Gran Hermano. Aquest. Ah, és possible. M'agrada molt aquest tema. Si te'n recordes, sobretot es va fer popular arran d'una de les edicions de Gran Hermano, que va començar a sonar molt. Sí, al igual que Iguana Tango, que també es va donar molt a conèixer amb aquest programa. Exacte, doncs aquesta és una de les cançons que de ben segur podreu sentir aquesta mateixa nit a la Festa Major de Sant Boi. A l'Embalat, ens has dit? Sí, a la una i mitja de la nit. Perfecte, doncs segur que hi haurà molta gent. Segur que sí. Què més tenim? A veure, què més podem gaudir aquestes festes majors de Sant Boi? Doncs a Sant Boi seguim, doncs si vols parlem dels actes del dissabte, que començaran al matí, ben d'hora, a les 8 i mitja, a la plaça de l'Ajuntament, amb una matinada de gralles. Una matinada de gralles? Sí, una matinada de gralles, està bé això. Mm-hmm. Què més tindrem? Doncs a la part de la muntanyeta tindrem una fira d'oci, d'aventures i del comerç just. És a dir, serà tota una mena de jocs, tallers, atraccions i moltes altres sorpreses adreçades als més menuts i a les seves famílies. Molt bé. Què més tindrem? Doncs tindrem una trobada gegantera de Festa Major i una cercavila i un gall de gegants a la plaça de l'Església a les 5 i mitja de la tarda. Ball de gegants. Això sobretot pels més petits. Això està bé. A mi feia una mica de por per això, quan era petit. Sí. M'havien de consolar sempre, però bueno, després ja m'han acabat agradant molt. Què més? El concert gran, Efecto Mariposa, a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, a les 9 i mitja, a les 11 de la nit de demà. Efecto Mariposa, també. Efecto Mariposa. Déu-n'hi-do, sí que estan carregades de bons grups les festes de Sant Boi, I així, no només això, perquè després d'Efecto Mariposa tindrem Estrelles de Gràcia a la plaça de l'Agricultura a partir de la 1 de la nit. Aquesta segur que et sona, també. Aquesta és d'Efecto Mariposa. Oh. La Por Quererte. Mira així amb cara com de... Doncs ara mateix que no hi caic. Sí, ara sí que em sona, ara sí. I tant. Sé que nuestro camino hoy se parte... Doncs també, aquesta és una de les propostes musicals d'aquestes festes de Sant Boi. Comencem fort, el cap de setmana. Sí, Déu-n'hi-do. S'han deixat pasta, també, els de Sant Boi. Grups d'aquest nivell feia setmanes que no mencionava jo, Sí, la veritat és que és el que diem, s'han deixat diners en la quantitat de concerts i concerts de gent coneguda, En temps de crisi. Sí, Déu-n'hi-do. Què més tenim? A veure, què més podem gaudir durant les festes de Sant Boi? Doncs mira, ja per acabar el Sant Boi, el diumenge, a la Rambla de Rafael Casanova, tindrem una trobada de puntaires del Baix Llobregat. També tindrem un concurs de paelles de Festa Major a les 12 a la plaça de l'Agricultura. Menjar, ja comença a sortir menjar. Sí, com sempre. Com sempre. També tindrem a les 6 de la tarda un concurs de ball popular i de ball de saló. I tindrem també una cosa que a mi m'agrada molt, un espectacle de teatre que es diu Top Mòbil, sí, de Sergi Pumbanyé amb Pep Cruz, Noel Oliver i Jordi Coromina a Can Masellera. Val 12 euros a les 7 de la tarda. Amb el Sergi Pompermeyer? Sí. El Pep Cruz, també? Sí, Noel Oliver i Jordi Coromina. Ah, molt bé, Déu-n'hi-do. Que també han estat fent, durant aquests dies, el Natali en Casacopielo a la Biblioteca de Catalunya. Sí, doncs Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I ja per acabar aquestes festes major, doncs tenim en el Parc de la Muntanyeta el Piro Musical. Molt bé. Està bé això, el parc, allà asseguts, a l'arbeta... Doncs... I un piro musical. Molt bé, fins aquí la festa de Sant Boi, però encara n'hi ha més, perquè veig que veig carregat. Més. Sí, i anem a un altre racó del país, a una festa bastant diferent. Anem una mica més lluny. Una mica més lluny, a Lleida concretament. Sí? I tenim la Plec del Cargol. Segur que molta gent n'ha sentit a parlar. Sí. A veure, doncs... Avui, què tenim avui a la Plec del Cargol que... sempre tenim els polítics i és una mica la imatge que tenim d'aquesta festa. I tenim a les 9 i mitja l'espectacle inaugural davant del Pavelló Nou. Posteriorment hi haurà la inauguració oficial de la Pec del Cargol en la seva edició número 31 ja. Sí. 31 anys. A les 10 de la nit hi haurà el sopar de Germanó, on cada colla ho farà a la seva parcel·la, un concurs de manòlegs a les 11 i mitja, i després tindrem un concert amb els grups Carabé i la Blanda de Jonas a les 24 hores. Molt bé. Això avui a Lleida, a la Plec del Cargol. Què més tenim a la Plec del Cargol? Demà, dissabte, dia 22. Començarà el dia a les 12, una cosa que m'agrada molt, una ofrena floral en memòria de tots els collistes difunts que havien col·laborat antigament en la Plec. Sí. Està bé, no? Recordar sí, els orígens. Reconeixement un reconeixement a la feina feta. A tothom, exacte. Després tindrem l'obertura del parc infantil a la zona de la Boneta dels Camps Elisis, que estarà obert durant tot aquest aplec del Cargol. A les 12 i mitja hi haurà una exhibició d'esport rural basc. També tindrem un concurs de lioli fet a mà. I ja a la tarda de dissabte a Lleida tindrem la cursa infantil de Cargols, que serà la seva 21a edició al Pavelló de Vidre. També tindrem a la tarda el cafè concert amb l'orquestra La Principal de la Bisbal, al Pavelló Nou. Sí. Un festival infantil, un concurs de monòlegs. També tindrem a les 6 de la tarda una temporada d'un hostiarra que sortirà des de la plaça de Catalunya. Tindrem, què més tindrem a Lleida? Una audició de sardanes de la Cora Municipal de Lleida. Un concurs de destapament ràpid de cava. Sí. Això jo crec que m'hauria de preparar, perquè per obrir una ampolla de cava a mi em costa. També tindrem una exhibició castellera amb els castellers de Lleida davant l'Aurea dels Camps Elisis i per acabar el dissabte tindrem una gran revetlla amb l'orquestra, la Principal de la Bisbal i Tremendos al Pavelló Nou fins la matinada. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí que ve carregada aquesta festa, aquesta festivitat de l'Aplec del Cargol. L'Aplec del Cargol de Lleida, sí. I no només això, perquè tenim més coses. El diumenge 23 a Lleida començarà el dia amb una cercavila a les 9 que sortirà fent dos itineraris envoltant la ciutat per trobar-se a l'altra punta del poble, al Pont Vell. Mm-hmm. També tindrem a les 10 la imposició de l'escarpel·la. Sí. A les 10:45 de l'esfilada dels panons. Sí. Qui vulgui saber el que són haurà d'acostar-s'hi. I també tindrem un concurs de samarretes mullades i calçotets mullats. Apa! Sí, tan seriosa que semblava aquesta festa, tan bé que anàvem, sí. I ara salten amb una cosa així. Samarretes i calçotets, Déu-n'hi-do. Segur que els polítics no els tindrem per allà. O sí? No, et dic jo que si estan, estaran amagats. Amagats, que no els mullin. No voldran més escàndols ja. I què més tindrem? Ja per acabar la festa de la Cargol, hi haurà el comiat davant del Pavelló Vell. Ai, del Pavelló Nou, dic, el Nou. El Mauri amb aquestes propostes ja sembla la Garriga. Sembla que la Garriga, porta jo. Les propostes de sexe gratis i coses d'aquestes, doncs apa. Sí, estic molt aquí, agenda avui, no? Aquí, samarreta mullada i calçotet mullat. Bueno, no ens quedem només amb això de la festa del Cargol, que són molts anys d'història ja. Sí, sí. Seria una pena que la recordéssim per això. Doncs deixem l'aplec del Cargol i anem fins... Una altra festa major, a Mollerussa. Molt bé. Doncs bé, avui, al matí, sí. A les 11, tota la gent que sigui de Mollerussa o que s'hi vulgui acostar, que sàpiga que a les 11 hi haurà en el parc municipal el Divertipark. Divertipark. Un espai lúdic, sí, pels nens de 3 a 14 anys, on hi haurà bicicletes, jocs de taula, inflables, atraccions, una miqueta de tot. Mm-hmm. I a una del migdia avui, a la plaça Major, hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Orquestra Selvatana. Sí. A la tarda, a les 6, tindrem a l'embalat un concert de festa major amb l'orquestra Selvatana un altre cop. I a les 9 del vespre, el Teatre de l'Amistat, Habaneres amb el grup La Boira. Ah, molt I bé. I també hi haurà el corresponent rom cremat. Perfecte. I doncs, què més tindrem? Tenim propostes maques. Què més? Avui, a la nit, doncs mira, el qui vulgui anar de festa, doncs que sàpiga que a les 11 de la nit a la plaça de l'estació hi haurà el concert de Fundació Antoni Manero, amb molt de ritme, i la loca histèria. Déu-n'hi-do, estem Histèria col·lectiva. Amb grups coneguts, Sí. Fundació Antoni Manero també, Déu-n'hi-do. I a més serà la plaça de l'estació, així que tothom que sigui de fora també s'hi podrà acostar. Sí. No s'haurà de perdre per Mollerussa, ho tindrà a la mateixa estació. Què més hi haurà a Mollerussa? Ah? Mira, et poso Fundació Antoni Manero de fons. Vinga, va. Què més tornem tenim al passat? A veure? Què més tenim a Mollerussa? Dissabte ja. 17 al matí a les 9 i començarà el 17è mercat de festa major. Un mercat convencional, doncs, per poder comprar-hi les coses que exposin les botiguetes de Mollerussa. Mm-hmm. A les 9:30 del matí, a les pistes de bitlles, hi haurà la segona tirada de bitlles. Bitlles catalanes, no sé si les coneixes, ve a ser una espècie de bolos. Sí, alguna vegada ho he vist. De fusta, sí. A les 11:30, a la piscina municipal, hi haurà el campionat territorial de natació per disminuïts psíquics. Mm-hmm. I a l'una al migdia, a la plaça Major, una ballada de sardanes amb la Cobla Costa Brava. Molt bé. Doncs propostes de Mollerussa. I tenim més propostes? Tenim més propostes, doncs sí. Bueno, les mencionarem molt de pressa perquè veig que ens estem quedant sense temps, no? Anem justets. Justets, bueno, doncs mencionarem les més importants. També tenim aquest cap de setmana la Fira d'Arrels del Vi a Sant Martí d'Empúries, a l'Escala. Sí. Què més? Festa Major de Llagostera, al Gironès. També tindrem la Festa de Sant Isidre al Canà, al Montsià, a la zona de Tarragona. Un concurs de colles sardanistes que ja fa molts anys que es fa, doncs aquest any toca, a l'Ibar d'Urgell, a Lleida. També tindrem un mercat medieval i la Fira d'Artesania d'Escó, a Tarragona. Sí. La Festa dels Tres Toms, a Tarragona. La Festa de Primavera de Palafrugell, a Girona. Déu-n'hi-do quantes coses, eh? Sí. La Festa Major de Llagostera, al Gironès. I la Festa del Joguet, a Figueres, a l'Alt Empordà. Déu-n'hi-do, a Figueres, que justament a més hi ha el Museu de la Joguina. El Museu de la Joguina, sí. Entre moltes altres... Atraccions, Figueres. Perfecte, doncs sembla que també sí que ens hem deixat una cosa, que és un altre concert, un concert de l'Ariel Roth. Sí, senyor. Que abans m'has comentat, hi ha el concert d'Ariel Roth? A Mollerussa, sí. A Mollerussa. Quan és, exactament? Doncs és el dissabte, que dissabte... actuarà amb Se Tormenta una Vecina, a la plaça de l'estació, també. Doncs, a les 11 de la nit. Si et sembla bé, ens quedem amb un tema d'Ariel Roth per acabar la secció per aquesta setmana. Em sembla molt bé. Doncs que tinguis una bona setmana, Marc, que gaudeixis de la Festa Major en aquest cap de setmana, un cap de setmana que suposo que tu sí que el tens llarg, oi? I tant, dilluns faig festa. Dilluns faig festa jo, així que... Perquè, a més, mira, és una cosa que et poso de deures per la pròxima setmana. Ai, ai, ai. Què se celebra a la segona Pasqua? Ui. El segon dilluns, aquest dilluns de Pasqua, que fem, la Pasqua Granada. Si estem parlant de temàtica religiosa, difícil m'ho poses. Però faré un esforç. T'ho posem com a deures per el pròxim divendres. Què se celebra? Molt bé, i per què se celebra només en alguns punts de Catalunya i no tots? Exacte, per Barcelona, exemple, Osona, per exemple, sí que se celebra, però hi ha molts altres llocs que no. A la comarca d'Osona, també. Doncs ens ho busques i la pròxima setmana ens ho expliques. Doncs la setmana que ve t'ho explico, David. Ens veiem divendres que ve, si Déu ho vol. Perfecte, que tinguis una bona setmana. Igualment, David. I ens quedem sentint Una vida equivocada, del darrer àlbum d'Ariel Roth, un àlbum que es diu Solo Roth i que ens acompanyarà fins al punt horari de les 8 del matí. Un moment de connectar amb serveis informatius i després tornarem amb la segona hora de Línies Obertes. Es lo único que deseo. Guitarras, tragos, amigos. Salir lo justo de mi agujero. Me gustan los billetes como a todos, pero no ganarlos de cualquier modo. La fama te la regalo, disfrútala como quieras, pero cuidado. No me gusta tu risa forzada, ni tu mueca desencajada. Hey man, tal vez elegiste una vida equivocada. Hey man, tal vez elegiste una vida equivocada. Equivocada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 16 graus, a Tarragona 13, 11 graus a Lleida i 12 a Girona. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos en primer lloc per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha aquesta hora destaquem la P7 lenta des de Barberà fins sortida de Can Salvatella, on hi ha retencions, i sortida de Mollet també aturada, sentit cap al nord, el nus del Papiol en tots dos sentits de la marxa, autopista del Maresme, Badalona i Sant Adrià, sentit cap a Barcelona, B23 a la zona de Sant Feliu i també Esplugues, sentit cap a Barcelona, i a totes dues rondes hi ha bosses de retenció, sobretot sentit cap al nus de Llobregat. Divendres 21 de maig, la retallada del sou dels funcionaris a l'Estat serà progressiva i en 5 trams. Els que cobren menys els rebaixaran el sou mig punt percentual i els que tenen una retribució més alta cobraran un 7% menys a la nòmina del juny. El decret llei del Govern Central confirma que es congelen les pensions pel 2011 i que s'elimina el xec nadó. El pla antidèficit del Govern Zapatero també tindrà un efecte negatiu sobre l'activitat econòmica. El mateix executiu espanyol rebaixa mig punt la previsió de creixement fins a l'1,3% del PIB. La pujada d'impostos als rics serà temporal i queda per més endavant. El Senat dels Estats Units dona llum verda a la reforma del sistema financer nord-americà. El projecte de llei vol evitar un col·lapse com el del 2008, que va fer entrar l'economia nord-americana en recessió. La reforma legislativa significa un triomf polític pel president del país, per Barack Obama. Un grup d'investigadors nord-americans han aconseguit la primera cèl·lula viva amb un codi genètic creat artificialment. Aquesta tècnica permetria en el futur fabricar al laboratori nous organismes per obtenir vacunes, aliments i combustibles nets. Avui ha de passar a disposició judicial l'acusada de matar els seus dos fills a Lloret de Mar. La dona tenia la intenció de suïcidar-se després de presumptament cometre els crims, segons reconeix en una carta, i diu que se sentia perseguida i que tenia por que li prenguessin la custòdia dels nens per les acusacions de pederàstia contra el seu company sentimental. L'Ajuntament de Barcelona no pagarà l'empresa encarregada del vot informàtic en la consulta sobre la reforma de la Diagonal fins que no es resolgui l'expedient que li ha obert. El consistori considera que aquesta empresa hauria incorregut en 3 incompliments molt greus de les obligacions que constaven al contracte. I avui comença l'edició número 31 de l'Aplec del Cargol de Lleida. Aquesta festa declarada d'interès turístic i tradicional engega amb la previsió de rebre 200.000 visitants. Els organitzadors calculen que durant aquest cap de setmana es consumiran 12 tones de caragols. Catalunya Informació. En esports, el Barça presentarà avui David Villa. L'asturià passarà aquest matí la revisió mèdica. Després firmarà el contracte i a 2:15 el presentaran. Ho podreu seguir en directe per Catalunya Informació. Villa és un dels 8 blaugranes de la llista definitiva de 23 jugadors que ha facilitat Del Bosque pel Mundial de Sud-àfrica. Destaquen les novetats de Pedro i Valdés. El Madrid ha començat amb mal peu la fase final de la Lliga CB de bàsquet, perdent 60-66 davant del Cajasol de Sevilla. Avui debuta el Rick al Barça a les 9 de la nit contra el Gran Canària. Els blaugranes, vigents campions, volen aixecar el 5è títol de la temporada. I avui es disputen també els primers entrenaments lliures del Gran Premi de França de motociclisme, que es correrà aquest diumenge a Le Mans. Pel que fa al temps, avui el dia serà molt tranquil, assolellat i càlid. La tramuntana que ha bufat a l'Empordà s'anirà afeblint amb el pas de les hores. Demà esperem calor, sobretot al migdia. Això sí, a la tarda cauran alguns xàfecs en punts de muntanya, sobretot del terç nord de Catalunya. Gairebé 5 minuts sobre les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora, com és habitual els divendres, a la qual ens acompanyarà d'aquí uns minutets. L'Òscar Santos Veiga, que ens porta Los 30. Després farem un repàs a la graella televisiva i acabarem amb el repàs de l'actualitat de la setmana a

Y pues otra semanita más, estamos aquí para hacer el repaso a los 30, la década, la mejor década de los últimos 10 años, ¿no? Podríamos decir. Sí. Desde el 2000 al 2009 han pasado muchas cosas y pues para eso estoy aquí, para hacer ese repaso, ¿vale? Los 30, recordemos, lo que va del 2000 al 2009, porque es que qué lejos queda aquel 2000 cuando empezaron a dar Falcon Crest. En el 2000... A ver, uy. Eso debió ser la reposición número 48, ¿no? Se ha traspapelado. Por cierto, estaba buscando para escribir a ver cómo se escribía Falcon Crest. Digo, a ver cuántas K's tiene esto, cómo... Y digo, bueno, voy a escribirlo, una cosa que es muy, muy habitual de hacer en esta década de los 30, que es... Lo escribo en Google, más o menos como crea que se escribe, sí. Y él, luego él ya me dirá. Exacto, sí, sí. Pues escribí Falcon, F-A-L-C-O-N. Sí. Crest, C-R-E-S, y digo, voy a poner la T al final, y pelotas, así como se escribe. ¿Acertaste? Sí, pues yo bien no estaba seguro de saber cómo se escribe. A lo mejor hay gente que dice, ostras, ¿cómo no sabes cómo se escribe Falcon Crest? Pues no, señor, pues no. Una cosa tampoco me tenía preocupado y vivía muy feliz sin saberlo. La verdad, no era necesario. No. Pues bueno, vamos a hacer ese repaso, ¿no? Cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿eh? Siempre empezamos con esto, pues... Cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado en esta década de los 30 es que se pasó de tener dos plataformas de televisión por satélite a una. Sí. Que había el vía digital y el canal satélite. Y como las dos iban fatal, iban muy mal, pues entonces dijeron, vamos a juntar un poco esfuerzos. Y pues se juntó vía digital y canal satélite. Se hizo... ¿cómo se llama? Vía digital. No lo sé, la verdad. Canal digital. Bueno, se juntaron, creo que tiene. Canal satélite digital. Vale. Bueno, vamos con cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado es, y ojo que hay que estar muy atento a esta, pero creo que todos estaremos de acuerdo, ¿eh? Una cosa que no ha cambiado es que el niño pelirrojo de Farmacia de Guardia es y será Guille para toda su vida. Es verdad. Por toda su vida será Guille. Haga los papeles que haga, como si se hace presidente del gobierno, va a ser Guille de aquí hasta el fin de sus días. Cierto. Pues mira que hizo en Compañeros, hacía de César, no me acuerdo, pero era Guille igual. Sí. Y la gente le llamaba César, ¿qué es César? Es Guille. Guille. Pues de aquí hasta el fin de sus días va a ser Guille, no se lo va a poder quitar de encima. Eso no ha cambiado ni cambiará en ninguna década más. Cierto. Vamos, volvemos con cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que, bueno, que ahora las series de televisión nos estamos acostumbrando mucho a verlas sin publicidad. Sí. Porque, bueno, las se suelen ver mucho por internet y tal. Y, pues, se está eso, pues, pillando un poquito eso, el desacostumbrarte, ¿no? A eso, a ver la publicidad que siempre te rompía y estaba en el momento más inoportuno, ¡pam! Corte de publicidad, 10 minutacos. Que a veces decías, hacías tapping, volvías y ya se había acabado la serie. Y cago en la... ¡Malditos anuncios! 10 minutos con suerte. Sí, sí, sí. Pues, porque hay algunos que son más largos. Claro, por eso. Estabas tú ahí y vas cambiando todo el rato. Y al final, cuando te cansabas, o a lo mejor ya ni te acordabas de volver a ponerlo. Es verdad. Vaya mierda. Bueno, pues y volvemos con las cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado es la cara de Fran Perea. Y digo, a ver, esto tiene una explicación. Me refiero... Tanto si está actuando, llamémosle, o si está cantando, llamémosle, bueno, o si está de normal, ¿sí? La cara es la misma. Ya puede estar interpretando un dramón, ya, o estar cantando una canción muy alegre, chicos. Siempre igual. Tiene la cara normal, no ha cambiado. No ha cambiado la cara, no la cambia nunca. Pues eso es una cosa que no ha cambiado en esta década de los 30. Sí, es cierto. Pues ahora vamos con el tema gordo de hoy. Si te parece, David, que hoy, pues vamos a ver. Vamos. Bueno, pues un poquito así por lo que hemos hablado al principio, pues más o menos se puede deducir que pues hablamos de televisión, de series. Hoy el tema va de series. No sé si a lo mejor se acordarán los oyentes o te acordarás tú, David, que yo la semana pasada dije que yo esta semana iba a hablar de algo que iba a pasar el sábado. Pues sí. Los que no se acuerden, pues mejor para mí, y los que se acuerden, pues dirán, ¿por qué lo decías? Pues, pues me equivoqué, punto, pelota. No tengo que dar más explicación, ¿vale? Es mi sección y punto. Y entonces al final lo que he dicho, por buena persona, digo, pues voy a tener que buscar algo, por lo menos, que pase este fin de semana, sí, y hacer algo relacionado. Porque lo que yo tenía pensado hacer es lo que haré la semana que viene. Ahí. Ojo, ahí aquí meto el avance. Pues bueno, entonces digo, pues para no defraudar a toda esa muchedumbre audiencia, de audiencia, digo, porque luego salgo aquí de los estudios y me empiezan a... me pueden pegar. Claro. La gente son así, incondicionales, ¿vale? Y no tienen medidas. Manifestaciones, ¿no?, aquí delante. Claro, entonces pues digo, pues voy a buscar algo que pase este fin de semana. ¿Y qué pasa este fin de semana? Pues resulta que el domingo acaba la serie Lost, la, ¿sí?, serie Perdidos. Entonces sí, digo, sí, pues sí, voy a aprovechar el tema este, pues para hablar de las series. Que tenemos que avanzar, que el próximo martes tendremos un especial de Lost. A mí, con respeto, ¿eh? Me la pela tanto, no he visto ni un capítulo, ni voy a ver, ni me interesa nada, no sé, y no, ni sé ni quiero saber la serie esa. Además, me parece que debe ser larguísima y no he visto nada. Yo sí, si la hubiera visto. Yo he visto, creo que vi las dos primeras temporadas y ahí me quedé. Pues ahí quédate, no te enganches más porque parece ser que es un lío y no interesa, si... No me atrae. Bueno, pero sí que me ha dado pie, pues, para eso, para el tema de las series, ¿vale? Voy a hacer un pequeño repaso de las series que han habido, pues eso, en la televisión, que hemos podido ver, pues más que nada, sobre todo, pues hasta el 2005, así, porque ¿sí? siempre digo que pues las más recientes, pues como que tiene menos gracia, ¿no?, hablar de lo que ha pasado hace medio año, así. Entonces pues prefiero hablar de las cosas que han pasado en los 30, y si puede ser pues a principios, pues mejor, ¿vale? ¿Sí? Entonces, pues las he ordenado un poco, las he ordenado de, digamos, desde el 2005 hasta el 2000. Y también las he ordenado un poquito, pues, porque, bueno, voy a comentar para que hagamos memoria. Y también da la casualidad que hay algunas que resulta que el título de la serie, pues yo, anteriormente de que se emitieran por televisión, yo había pensado unos proyectos también de serie que casualmente coincide con alguno coincide de los títulos. Anda. Y bueno, pues cuando llegamos a ese punto, pues voy a explicar la sinopsis que había hecho yo de la serie que yo proponía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, luego me copiaron el título y ya, pues nada, lo dejé pasar. Por eso, por ahora, no se ha visto ninguna de estas series que he escrito. Entonces, pues eso, está ordenado del 2005 al 2000 y también, pues estas series están un poquito ordenadas de más flojito a más fuerte. Sí. ¿Vale? Pues a ordenarlo de alguna manera. Pues bueno, vamos a comenzar eso. En el 2005, en Televisión Española, ¿sí?, se comenzó a emitir Perdidos. Que de eso no se acuerda mucho la gente. Pues claro, la ponían a unos horarios malísimos. Y luego también, yo sí que me acuerdo que la ponían en la 2, la ponían los miércoles por la noche antes de Muchachada Nui, por ejemplo. Y luego otras veces también las ponían muy de madrugada. Es una serie que cambió mucho de horario en Televisión Española. Y bueno, pues luego la compró 4 y tal. Pero como no me interesa mucho esta serie, voy a pasar a la siguiente, que es también de Televisión Española. Objetividad. Sí, hombre, a mí me gusta que cada uno pueda expresarse libremente. Sí, y sí, yo, el primero. El primero. ¿Vale? Entonces, pues, eso. Y vamos a series de Televisión Española que comenzaron a emitirse en el 2005. Otra es Mujeres Desesperadas. Sí. Tampoco la he visto nunca, ¿no? Pero pues yo sí, a mí Mujeres Desesperadas sí que me gustaba. La iba siguiendo, pero también perdí un poco el hilo. Perdidos, quedaste perdido. Sí, exacto. Otra serie del 2005 también de Televisión Española, Los 4400. Tampoco la vi, pero me suena y digo, ostras, ¿y sí, de qué iría? No sé, ¿no? Te da poco título, Los 4400, ¿de qué iría? Ni idea. Ni idea, no sé. Otra serie también de Televisión Española del 2005, Anatomía de Grey. Esa me suena, ya había gente que la seguía mucho. No tengo ni idea tampoco de qué va. Anatomía de Grey pasó después a 4. Puede ser, porque las series en Televisión Española pues han estado un poquito así, como bailando demasiado horario, entonces sí que han ido saltando un poco de cadena a cadena. Otra serie del 2005, que recordemos que hace ya 5 años de estas series que estoy diciendo. Por ejemplo, en el 2005 en Antena 3 comenzaron Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco, que justamente esta semana han acabado. Ha acabado no sé qué temporada, pues ha acabado una, sí, sí, que ha sido muy rara esta temporada. Era medio seria y yo estaba viendo un resumen o no sé qué que estaban dando y pensé, o sea, al principio esta serie era de humor, era risas. Ahora había disparos y caras tristes todo el rato y bueno, la cambió, verdad es que no la he visto. Yo al principio sí la veía porque me reía, luego ya cuando me dejé de reír ya no la dejé de ver. Luego volvemos series, todavía el 2005 dio mucho de sí, hay otros años que no hay tanta chicha. Pues en el 2005 empezó a emitirse en Telecinco Aída. Aída. Aída, que todavía está ahí y haciendo unas audiencias, pero muy, muy altas. ¿Sí? Pues eso, hace ya 5 años. Lo mismo que Cámara Café, que también ¿sí? en Telecinco, pues empezó a emitirse hace 5 años. Una serie muy rara, que con una sola cámara. ¿Sí? Y ahí se desarrollaba todo. Bastante original, lo que yo pienso. Ahora vamos ya con series del 2004, En Antena 3 comenzó a emitirse en el 2004, Mis Adorables Vecinos. No sé si te acuerdas que era una serie que salía Paz Padilla, Miriam Díaz Aroca. Había luego también una chavalilla que cantaba y... Me suena el nombre. En Antena pero... 3, era una serie, pues eso, del 2004, Mis Adorables Vecinos. Y aquí hago la primera pausa. Porque aquí yo ya había escrito antes una serie... que se titulaba así, se Mis titulaba adorables Mis vecinos. Adorables Vecinos, sí. Pero la mía, voy a leer la sinopsis, va de la siguiente. Es la familia Sánchez Pijuán están encantados con sus vecinos, que tienen una frutería y cada mañana les regalan una caja de fruta, de frutas variadas, que las ponen al lado de la puerta de la familia Sánchez Pijuán. De eso es lo que iba, ¿no? Mis Adorables Vecinos. Como he dicho, iba a comenzar de más flojo a más fuerte. Sí, sí, sí, sí, ya con he visto. Este me apunto el tanto de que las demás va a ser vale. Mejor. Bien, ya he avisado. Pues eso es la historia de los Sánchez Pijuán, eso que están Mis Adorables Vecinos, claro, encantado porque claro. Tienen una frutería y cada día le dan una caja, se la ponen en la puerta de donde viven los Sánchez Pijuán, pues todos contentos. Muy sí, bien. Sí, yo creo... La podría protagonizar Ana Obregón esta serie, yo creo. Oh, por ahí hay otras. Sí, sí, recordaremos alguna de Ana Obregón. Sí. Vamos con series del 2003, por ejemplo, en televisión... No, en Telecinco se empezaron a emitir Los Serrano. Sí. 2003, ya. En 2003. Hace 7 años. Ahí estaban ya Los Serrano, En el 2003 también en Televisión Española, pero ahora en Televisión Española, A 2 metros bajo tierra, que no la vi nunca, pero me suena. Me suena esta serie que, digo, pues si alguien la ha visto, pues... Yo la estoy viendo en CD. En DVD. Pues en el 2003 se comenzó a emitir aquí, igual que también en Televisión Española se comenzó a emitir El Ala Oeste de la Casa Blanca, que yo no la he visto, pero me han dicho que es una serie bastante buena y que tiene su... Sí, sí, sí. Sí, sí. Otra serie del 2003 de Antena 3 es una serie llamada 24, que bueno, yo me acuerdo de que salía ahí los números como eso de un reloj digital, ¿sí? Y tal, pero no sé más, no sé decirte nada más. Sí, me pasa lo mismo. Como veis, yo vengo muy informado, sabiendo mucho contenido de muchas series. De todo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Otra serie del 2003 de Antena 3 es Aquí no hay quien viva. Sí. Aquí no hay quien viva, esta sí nos acordamos bastante todos, del 2003. Pues de esta yo había hecho una serie que se titulaba igual. Se titulaba Aquí no hay quien viva. Y paso a leerte la sinopsis. La sinopsis es... La familia... Esta era la versión que había hecho, pero bueno, como luego salió la otra, lo tuve que... Claro, lo tuve que eliminar. Aquí no hay quien viva, se llamaba también mi serie. Aquí no hay quien viva. La familia Trujírez Regúlez están a punto de decidir cambiarse de vivienda, y es que desde que se mudaron a su lado los Sánchez Pijuán, no paran de robarles las frutas que exponen a las puertas de su frutería. Y empiezan a cansarse de la situación. Es, vale. es como una... Viene ligado con la otra con la serie, anterior, la, sí, la, sí, sí. Sánchez Pijuán están ahí. Vamos con otra serie. Viene a ser como lo que hicieron con Siete Vidas y Aída. Claro, exacto. O con... De una serie sale Friends otra. Y Joey, un spin-off. Claro. Sí, sí. Pues vamos otra vez con series del 2003. Una en Antena 3. Se llamaba Código Fuego. ¿Qué serie era esta? Código Fuego. Una que salía... José Coronado y Maribel Verdú. Bueno, es que todo lo que hace José iba Coronado, como, iba como de bomberos, algo así. Creo que duró 2 o 3 capítulos solo. Era muy rara. Otra serie del 2002, ya vamos por el 2002, de Antena 3. Se llama Un Paso Adelante. Sí. Un Paso Adelante. Salía en la Academia de Baile esta. Pues era del 2002, hace ya 8 años. 8 años ya. Estaban ahí todos bailando, unos movimientos de cámaras espectaculares. Ahí salía el abuelo de Chechu. Sí. Salía por ahí. Pues hace ya 8 años que se comenzó a emitir. Otra serie del 2002, una que me gustaba a mí, en Telecinco. Javier ya no vive solo. Una que salía Emilio Aragón, salía sí. También Nuria Roca. En esta serie me gustaba, tenía su que lo no, daban. No la recuerdo, pero es que ni siquiera el título, ¿eh? Sí, sí, ya puede ser, ¿eh? Pues la daban los domingos por la noche, creo recordar. Pues eso, Javier ya no vive solo, del 2002, ¿eh? En Telecinco. Otra de Telecinco que se empezó a emitir en el 2002 es CSI. CSI, que esa sí. Todavía aguanta, pero vamos, aguanta y tiene como bastante cola, ¿eh? Porque sí. Bueno, han hecho las variaciones estas, pero. O sea, desde el 2002 que se está emitiendo en Telecinco, ¿eh? Vamos con otra serie también del 2002. Este caso es de Televisión Española. Ana y los Siete. Sí. Aquí está el tema que decíamos. Pero además es que esta serie tuvo muchísima audiencia, ¿eh? Tenía mucha audiencia. Sí. En la época era la serie que tenía más audiencia de la televisión. O sea, la gente se puede reír o lo que quieran, pero la gente la veía. Y es cierto, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando. Ahora lo que voy a decir ahora a lo mejor sí. Yo había hecho ya una serie que se llamaba así. Se llamaba Ana y los Siete. Pero sí, se adelantó la señora Obregón. Entonces, bueno, pues mi serie iba de lo siguiente, ¿vale? Ana y los Siete era. Entonces, pues, más o menos os voy a contar un poco de qué iba, ¿no? Ana y Sergio son ahora dos enamorados. Sergio y Ana, que se aman con el corazón, ¿vale? Ana y Sergio y Ana se aman con el corazón. Siempre serán felices Ana y Sergio. Hasta que un día, echando una partida a la oca, de espaldas al parchís, Ana iba perdiendo con mucha claridad. Cuando casi al final de la partida, Ana protagoniza una remontada espectacular, ¿eh? Estaban jugando, recordemos, Ana y Sergio, ¿eh? Iba perdiendo Ana, pero hace una remontada espectacular. Resulta que primero saca un 7 que la lleve hasta la oca, y la oca tira otra vez porque le toca. Y a continuación vuelve a sacar otro 7 que la lleva hasta la oca final, y así es como Ana gana a Sergio. Pero Sergio sospecha de cómo ha podido sacar dos veces un 7 cuando el dado solo llega hasta el 6. Aquí estaba la trama, que era Ana y los Siete. Sí, sí, sí. Ahí sí. Era donde. Y entonces, luego ya a partir de aquí era aventuras y risas y comedia, de hecho, y drama. El principio me ha recordado mucho a una canción de una serie de dibujos animados. Puede ser, no sé. No sé, me ha recordado aquello. Momento puede flash ser que me ha venido de la infancia. No, yo he hecho Ana y Sergio. Ana, ¿no? Y Sergio, sí, cualquier sí. Cualquier parecido con la realidad, o sea, no sé. Sí, sí, sí. Seguimos con el repaso, ¿eh? Una serie del 2001. Una serie del 2001 de Televisión Española. Se llama Cuéntame. Cuéntame cómo pasó. Todavía la dan. O sea, todavía pega coletazos. Y es que hace 9 años ya que está ahí Manol Arias y compañía por Televisión Española. Bueno, y ahora están preparando el musical. Cántame cómo pasó. Imagínate. Pues Cuéntame cómo pasó. Yo también había escrito ya una serie que se llamaba así. Cuéntame cómo pasó. Os voy a decir de qué iba, ¿eh? Cuéntame cómo pasó la versión que yo había dicho. Iba de lo siguiente, ¿eh? Iba de que, bueno, es una serie sobre la vida de una familia de hace unos cuantos años atrás, narrada a través del niño pequeño de la familia, ¿vale? Es una serie, bueno, en realidad era una serie basada en la Biblia, ¿vale? Porque era unos cuantos años atrás, una familia unos cuantos años atrás, pero hace más de 2000 años atrás. Entonces, bueno, en la serie esta de Cuéntame cómo pasó, pues resulta que, mi versión, ¿eh?, que todo comienza cuando el niño Jesús le preguntaba a su padre José que cómo pudo suceder que su madre quedara embarazada cuando resulta que era virgen. Entonces, cuéntame cómo pasó. Claro. Aquí es donde empieza el desarrollo de Jesús, preguntándole a su padre que le cuente cómo. Claro, cómo, claro. Y a partir de aquí ya era, pues, todavía aventuras trepidantes y niños con pantalones cortos también. Era, pero claro, espectacular. Te copiaron el título. Sí, entonces ya lo tiré para atrás. Bueno, vamos ya con el 2000, el primer año de la década de los 30, pues bueno, recordar series como, por ejemplo, Aladina. De Televisión Española salía Paz Padilla y también salía Miriam Díaz Aroca, así haciendo de primero una y luego otra de genio de lámpara. Era una, sí, cosa muy rara. Y de canguro, una serie muy rara, muy rara. Había otra que me gustaba mucho el nombre, Jacinto Durante Representante. No la vi nunca, pero me suena de verla anunciar. Sí, el nombre me suena a mí también. El nombre tiene su gracia, pero resulta que parece ser que solo tenía el nombre de gracia, porque luego no trascendió mucho. Otra serie del 2000 de Telecinco, Hospital Central, una serie que no he visto jamás en mi vida, pero también parece ser que tiene éxito. Sí. Otra serie del 2000 en Antena 3, Malcolm, que a mí esta serie sí me gustaba, era un chaval que pues tenía un par de hermanos, eran un follón de, sí, familia. Sí, sí. Y me acuerdo una vez que el hermano pequeño trajo a un amigo a su casa y se llamaba el amigo Huevo. Y ese es el detalle que me quedó. ¿Cómo se llama? Y dice Huevo. Le llamo Huevo. Eso es de lo que más me gusta de la serie. Una buena serie, sí. Luego, del 2000, pues también en Canal Plus, pues se empezó a emitir Los Soprano y otra serie también en Canal Plus, Sexo en Nueva York. Sí. Son series, eso, del 2000. Pero bueno, también hay que recordar que en esa época del 2000, aunque ya se habían estrenado antes, por recordar nombres de series, que son el 2000, 2001, 2002, podíamos ver series como Siete Vidas, El Comisario, Compañeros, periodistas o al salir de clase. Sí. Series que habían empezado ya en la década de los 90, pero bueno, todavía pudimos disfrutarlas o verlas en los 2000. Y más o menos aquí quedaría hecho el repaso de las series, más o menos de esta primera parte de la década de los 70. O sea que si te parece ya, pues vamos con el tema de las músicas, sí, a ver qué nos suenan. He encontrado esto por aquí. A ver qué es eso. No sé, me suena... Estaría bien que aclararas qué es el por aquí. ¿Cómo? ¿Qué hace eso por ahí? Dos fuera de serie, Sergio y Juana, no sé. ¿Quién diría, que la serie no se llamaba Juana y Sergio, se llamaba Dos fuera de serie? Pero en realidad, creo que en el título lo ponía como en francés así, y ponía Juana y Sergio. Juana y Sergio. Ponía Joan y Sergio o algo así. A mí es que me ha recordado a esta canción, cuando te he oído antes con el título aquel. Ah, no sé. Lo de los Sánchez Pizjuán, lo de la frutería. Sí. No lo encuentro parecido. Ah, a lo mejor es... No, mis protagonistas eran Ana y Sergio. Sí, ¿dónde sí va a parar? Pero bueno, me ha recordado, no sé, aquello... Sabes que te viene un flash a la mente. Sí, sí, pero bueno, no sé qué haces con esa música por ahí tan a mano, ¿eh? Pero bueno... Spotify, el señor Spotify. Tenemos que darle las gracias. Sí, hombre, sí, he visto que la has sacado de tu MP3, que venías escuchando bueno, para la radio... Bueno, aquí no desvelemos estas cosas ahora por antena. Bueno, vamos a con los temas de las canciones de los 30... vamos con el primer tema, un primer tema que, bueno, relacionado con las series, pues vamos a ver, vamos a ponerlo, tiene un principio que, ojo, puede ser un pelín de bajoncete, Tarda mucho en empezar a cantar. Como he dicho, tardan mucho en empezar a cantar. Sí, sí, sí. Pues van a seguir estando así medio hablando y tal. Esto es Upa Dance. Me sonaba. El grupo que salió de un paso adelante. Todo pasó como una estrella fugaz. El amor un pelín. Me da... Es que no sé cómo decir, si me da como vergüenza ajena o ridiculez. Sí, pero, un poco. Bueno, un poco, pues la verdad. El tema se llamaba Morenita, ¿eh? Salían ahí todos bailando con unos cuerpos excepcionales y tal. Un poco raro, ¿eh? Porque además he escuchado un par o tres de canciones, a ver, digo, voy a intentar de ponerla lo mejor y al final pues no ha podido ser. Sí, pero bueno, pues esto, si quieres lo quitamos de encima cuanto antes y vamos con la siguiente, vale. A ver si la reconoces, pon la siguiente. Vale. ¿Por ahora sospechas algo? ¿Dónde te escondes? Ritmo frenético, ¿eh? ¿El nombre de la canción? No. ¿Puede ser, no? Ay, espera. ¡Ay! No. ¿Cómo bueno, se llama? Conoces. Nunca volverá. Nunca. Se llamaba la exacto. De El sueño de Morfeo. Esta chica era la que fue la novia de Alonso, ¿no? Oh, no sé yo si sigue Fernando siendo. Alonso, creo que mi madre me dijo que ya no siguen siendo. No lo sé. Yo sé que... Yo no he leído nada nuevo ni he visto, pues yo para mí siguen siendo. Y si no, tanto me da. Bueno, da lo mismo. Sí. Pues esta, Raquel del Rosario, dice, hostia, ¿y qué pinta en series? ¿Sí? Porque la tía salió en Los Serranos, salió en unos capítulos... Que además hacía como la doble de la Eva, se llamaba, no sé, Verónica Sánchez, bueno, no sé, esa. No sé, pues idea. Hacía como que eran iguales y se vestían iguales y no sé, una cosa. Y ahí es donde empezó a hacerse conocido el sueño de Morfeo. Es, no solo hacerse conocido, sino que antes eran grupo, pero fue la productora de Los Serranos la que a raíz de la aparición ahí pues les dijo, les invitó, digamos, a sacar el disco. Antes se llamaban Shema, con X-E-M-A. ¿Shema? Sí, sí. Era un grupo que era muy parecido a estos del sueño de Morfeo, pero había con algunos componentes más y tal. Yo he escuchado el primer disco, ese de Shema, y estaba bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Pues bueno, en esta década de los 30 han sacado tres discos, ¿vale? Han sacado uno en el 2003, otro en el 2000... No, perdón, uno en el 2005, otro en el 2007 y otro en el 2009. Y este es del 2005, el primero. El disco se llamaba igual, El sueño de Morfeo. Y como decía, pues antes eso, la canción esta era Nunca volverá. Y pues voy a dejaros con otra canción de este, el primer disco, recordad, 5 años hace ya de este grupo. Y pues eso, os dejo con la canción que se llama Ocupa de tu corazón. Pues muchas gracias a Óscar Santos Veiga por habernos traído este repaso a las series de la década de los 70. Muy bien, pues aquí estábamos para hacer ese repaso de las series que se han emitido y bueno, las que hice yo que al final no han dado el salto, pero ahí estaban. Y la próxima semana, con esto especial que nos has dicho, que no nos has desvelado. Yo creo que sí, yo creo que ya coincidirán algo, tendré que acabar de confirmarlo, pero bueno. No, que la gente no se espere nada espectacular, ¿eh? Bueno, bueno. Pero bueno, ahí queda. Que tendrá algo que ver con algo que pase el sábado o el domingo, el fin de semana que viene. Bueno, pues la próxima semana nos los desvelará. Muy bien. Que tengas una buena semana, Óscar. Venga, buena semana hasta a todos. La próxima semana, adiós. Queda poco para el lunes. Mira, este lunes no me importa, que este lunes es fiesta. Después del lunes viene martes. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo con Nora Nicotera. 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí i fem el repàs ara de graella televisiva. Què tenim avui? Doncs avui a Televisió Espanyola, a un quart d'11 de la nit, Cántame Cómo Pasó. Aquest programa, aquest concurs, en el que triaran els protagonistes del nou musical basat en la sèrie Cuéntame Cómo Pasó. I després, cinema, Arma Letal 2. La 2 avui programa la sèrie Mujeres Desesperades amb els capítols Mírales a los ojos i Verás lo que saben. A les 10 de la nit, el cinema de la 2, Dos mejor que uno, i després, nova sessió de cinema, El hombre perfecto. A TV3, avui, a les 10 menys 10 de la nit, Zona Zapping, i a partir de les 10 i 20, la gran pel·lícula amb X-Men, La decisió final. Al 33, avui, bàsquet. Gairebé a les 9 de la nit, la Lliga ACB, el primer partit de quarts de final del play-off, Rigel, Futbol Club Barcelona, Gran Canària. El programa Talassa, després, tindrà avui un pintor submarí a Cuba i Pinglap, una illa en blanc i negre. Després, l'hora del lector, que avui tindrà com a convidat Félix de Azúa. I a 1:45 de la matinada, el documental Les ombres, un reportatge sobre la vida dels immigrants subsaharians. Antena 3, aquesta nit, DEC, Donde estás corazón, a partir de les 10 de la nit i fins les 2 de la matinada, ben bé, o una mica més tard. A 4, a 10:15, Males pulgues, aquest programa que és una mena d'encantador de perros a l'espanyola. Després, Callejeros, amb el reportatge Les domingueres. I per últim, Reporteros 4, el programa de John Sistiaga, avui amb el reportatge Detrás de la Copa, el programa dirigit pel periodista Viatge al Camp Nou per presenciar la final de la Copa del Rei entre l'Atlètic de Madrid i el Sevilla. Anem cap a Telecinco, que aquesta nit, per contrarrestar els efectes de DEC, Antena 3, doncs fa Sálvame Deluxe, a partir de 3:15 de la nit, i fins passades les 2 de la matinada, l'equip de Jorge Javier Vázquez, amb aquest programa llarguíssim, llarguíssim, dedicat al món del cor. La Sexta, avui té, a partir del 9:15 de la nit, Navy Investigación Criminal, amb els capítols Flesh and Blood i Asesinato. I a les 11:10 de la nit, Caso Abierto, que emet avui El Futuro Autocine i Lejos de Casa. I a Barcelona Televisió podrem veure, a partir de 10:15 de la nit, Barcelona i Acció, amb la pel·lícula Gimlet, i després, pel forat del pany, amb la pel·lícula Catherine Cherry. I aquest és el repàs a la graella del que ens porta avui la televisió. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. 11 minuts per les 9 del matí i ja el tenim aquí. L'Enric Guilamany, que ens fa cada setmana un repàs de l'actualitat de la setmana. Molt bon dia, Enric. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Què tal? Com estem? Pues mira, divendres, com diu el Xavi Coral, amb el seu programa. El divendres és un dia diferent, eh? Sí. Quan s'acaba la setmana. Bueno, jo demà treballo, demà passat també. O sigui que Xavi Coral... I dilluns? Xavi Coral, no. No. Divendres, no. Demà passat. I dilluns treballes? Jo aquesta setmana sembla que treballo tots els dies. Tots els dies. O sigui que... Ostres. Penco. Alguns altres, mira, tenim la sort que fem 3 dies seguits. Mira, David, que bé. Que bé per tu, de veritat, eh? Però bueno, ja descansarem uns altres dies, eh? Bueno, aviam si és veritat, perquè la veritat que entre que necessitem uns dies per descansar, les hores per descansar, i el que estem mirant, el que estem escoltant per la tele i el que estem escoltant per la ràdio, sí, ho tenim claríssim, eh? Escolta'm, què? Anem a donar una volteta per la Diagonal o què? Sí. No? No posant una Rambla o un bulevard? No, de moment es queda com està, no? Es queda com està, no diguis. Bueno, no diguis. Es queda com està, no se sap. Jo et dic una cosa, eh? Jo amb 3 milions d'euros, jo amb 3 milions, jo faig una boulevard solet, I tant. O sigui, ni propaganda ni res, I tant. Jo faig un boulevard on sigui, però, bueno, com això que va passar el dilluns, escolta'm, la ressaca aquesta del referèndum popular per el que estem comentant de la reforma de la Diagonal, que va ser, doncs, bueno... Va ser un fracàs i un fiasco per l'Ajuntament, i de fet el Jordi Hereu va arribar al punt de deixar el seu càrrec, o sigui, el seu futur com candidat per les eleccions municipals a mans del PSC. Sí, el futur sí, el càrrec no, el càrrec no el deixa, vamos, ni... Abans fotem fora el Carles Martí. Exacte. Que va ser el que va assenyalat per ser el responsable de la campanya i que va ser substituït. Va ser cessat com tinent d'alcalde de l'Ajuntament per aquest motiu. De moment el Jordi William Carnés serà el que copia el seu joc. I què més? Que la Diagonal es quedarà tal com està, David? L'únic que sí que una de les opcions, que era la C, que era la de no tocar la Diagonal, ha englobat a molta gent diferent, perquè hi havia la gent que no volia cap de les dues opcions, perquè no els agradava, uh-huh. Hi havia la gent que no volia obres ara, uh-huh. Perquè pensava que no era el moment, uh-huh. Hi havia molta gent que s'oposava a l'alcalde de Barcelona directament, sí, i hi havia sí. gent que tampoc no volia el tramvia. Exacte. Ha estat una mica el contenidor de tot. Diguéssim que la C ha sigut totes aquestes opcions juntes, no? Exacte. L'únic és que el tema del tramvia... des de l'autoritat del transport metropolità no es diu que es deixi aparcada, sinó que es diu que es tirarà endavant. Bueno, és que n'hi ha contractets pel mig. Vull dir, jo penso que això és molt complicat perquè, bueno, sí, es poden fer referèndums, es poden moltes coses d'opinió, de consultar la gent, però n'hi ha projectes, n'hi ha infraestructures a Barcelona que ja pràcticament crec que ja estan signades. Sí, o sí. Presignades com per dir, escolta'm, això ja no vull. Ostres, què em dius? Què em dius que no vols això? Vull dir que... Bueno, n'hi ha més coses que la Diagonal. Què va passar el dilluns? El ministre de Treball, Celestino Corbacho, va dir que és partidari de prohibir el burca a la feina, al servei públic i a la feina, perquè considera que va més enllà de la creença determinada i en contra dels valors de la dona. Això em sembla molt bé que pensi d'aquesta manera el senyor Corbacho. Però bueno, aquest pensament podia... Diguéssim que estem d'acord una miqueta tothom, no? Vull dir, Corbacho, vale, gràcies. Què més? Apuntem, Catalunya necessita... Catalunya necessita dones bombers. Sí. Ho estan reivindicant des de la Generalitat de Catalunya perquè només hi ha una dona per cada 100 bombers. Una dona per cada 100 bombers. I, bueno, que s'animin, Que s'animin, que s'animin a agafar la banguera. Bueno, escolta'm, Enric, no sé com el pensat, És que s'animin, segons quina expressió... Que és un cos que val la pena i que ajudem i que estem aquí per ajudar la gent que té problemes del... Ja pot ser un incendi, pot ser anar a casa per obrir la porta, el que sigui, però bueno, que necessitem dones bombers i que s'apuntin i que s'animin. Exacte. Què més? El dimarts, què va passar? La notícia econòmica del dimarts, David, Com em fa? No, bueno, aquesta és bona. Vull dir, el primer trimestre de l'any es va incrementar a Espanya les exportacions degut a la debilitació de l'euro. Vull dir, envers del dòlar, vull dir, l'euro està una miqueta per baix, i llavors amb això augmenta les exportacions i més calerons per el que és l'estat. Què més? La cimera de Madrid, que va tindre lloc, la cimera entre la Unió Europea i Llatinoamèrica, sí. Que, bueno, que van intentar a Madrid fer una cimera amb, sota la presidència de torn d'Espanya, de la Unió Europea, però bueno, van intentar pues, bueno, arribar a punts d'acord sobre un lliure comerç entre els dos continents, sí. I va comptar, com no, amb l'absència de Hugo Chávez, el president de Venezuela, i del primer ministre italià, Silvio Berlusconi, que no van vindre a aquesta cimera, no podia ser menys. Bueno, tampoc no s'ha perdut res, Tampoc, exacte, no el van, no, jo penso que no es trobarien a faltar, total, per dir... que te calles, exacte. O que acaba de dir el rei que... ¿Por qué no te calles? ¿Por qué no te calles? Vull dir, bueno, no sé si el rei estaria a videoconferència, no? Perquè estava aquí a la sí. Però bueno. Estava en una clínica privada recuperant-se. Bueno, però és capaç de posar la videoconferència per fotre la calla. Què més? El dimarts, què més va passar? El jutge Baltasar... Bueno, com no podia faltar, el jutge Baltasar Garzón, que ha rebut dos homenatges a París, Sí. Ha rebut dos homenatges envers això, vull dir que en relació a les seves investigacions sobre el franquisme, aquí el fotent canya, aquí diem que està cessat per tot arreu i fora d'aquí, com podia ser a França. De fet, un d'aquests homenatges va ser per la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de París, sí, sí. Que, bueno, que és filla o neta d'exiliats i que, bueno, que va rebre un homenatge de part seva, personal inclús, vull dir, va ser convidat personalment per la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de París. Què més dic que la policia, el dimarts, la policia de Barcelona ha presentat... Ah, mira, la policia de Barcelona ha presentat una proposta per incorporar caixes negres als automòbils, als cotxes. Vull dir, sí. Com si fossin avions. Déu-n'hi-do. Això ho volen fer, hem fet aquesta proposta, perquè quan es té un accident, doncs que tinguin una miqueta més de cosetes per determinar les causes d'aquest accident. Sí. No ho veig malament, però sí, bueno. Sí, està bé. Home, es resoldrien molts casos i molts judicis llargs, es podrien resoldre d'una manera molt més senzilla. Home, eh? Si al meu cotxe em posen una caixa negra i una hostessa a darrere, també, de conya, que em faci el que tinc de fer. Vull dir que amb això m'apunto. Ja posats ja a fer... Ja fem complet, no? Per això, ja posats a fer. Anem cap al dimecres. Què va passar el dimecres? Mogut, sobretot per l'entorn de Ciu. Sí. Per aquesta publicació que va fer el diari El Periódico, que on diu que Félix Millet podria haver registrat ingressos d'obra pública adjudicats per Ciu, bueno, a través d'una de Ferrovial, que era la constructora, i que, bueno, cap a la fundació desviada, cap a la fundació Trias Vargas, que està vinculada a Ciu, i que, bueno, que en poques paraules, que Félix Millet i el Ciu feien una miqueta de... presumptament feien malversar fons a través del Palau de la Música i de la Fundació Trias Fargas. Això, amb tot això, Artur Mas apunta que tot això ja està en mans de la justícia, que no fa falta donar explicacions, que això ja està dit i fet, i bueno, que des de Ciu també aquestes donacions les desconeixen i que, bueno, que li diuen donacions. Bueno, donacions... Deixarem donacions, bueno... Ho deixarem aquí, amb donacions. Sí. Una notícia coherent, per fi, pel dimecres. El president Zapatero anuncia que, bueno, que avui he llegit que la Salgado, la ministra d'Economia, ho diu que a ver què passa, que va anunciar que sí, que en un futur, delimitarem aquest futur no sé quan, que pujaran els impostos a la gent més rica, a la gent que té més ingressos a la seva nòmina. Però això serà en un futur. En un futur, vull dir, clar, això... Total, a veure, un govern socialista i d'esquerres, evidentment, no gravarà els rics ara, no. No. Ha d'anar sempre a les classes més baixes a gravar-los. És clar. Que, de veritat... Aquest anunci ho va fer el Zapatero i avui la ministra Salgado, segons ha publicat un diari que no me'n recordo qui era, que, bueno, que de moment això del que tu dius, de gravar la gent més rica, que de moment està per veure. Què més? El dimecres, que l'acte commemoratiu que va tindre el Palau de la Música sobre el 50 aniversari del denominat Fets del Palau, sí. que van fotre a la presó amb l'expresident Jordi Pujol, i que, bueno, que va dir que bueno, va ser un homenatge que van fer al Joan Maragall pel centenari, que, bueno, van cantar el cant dels segadors, el cant de la senyera, sí. I per això, pues, bueno, es veu que la policia, els grisos, estaven per allà i vinga, tots cap enfora i tots cap a la presó, perquè això no pot ser, que Franco és el nostre guia. Acabarem amb el dijous, David. De veritat que tot és... De veritat que això ja poses la televisió o llegeixes el periòdico i de veritat que et quedes... Ja no saps que quina notícia és la més... escandalosa. Escandalosa, perquè de veritat que... Per exemple, el dijous acabarem perquè la policia espanyola, aquesta és important, La policia espanyola, en col·laboració amb la francesa, va detindre al cap d'ETA, diguéssim, el cabecilla d'ETA, amb el que seria el seu substitut i amb dos membres més. I, bueno, que això és un èxit, segons ha dit el Rubalcaba, el ministre d'Interior, que assegura que aquesta operació és d'importància rellevant. I això sí que és important. I tant. Què més? Comentar que el sector de les noves tecnologies aquí a Catalunya ha generat més de 1.000 llocs de feina. Això està bé, això ho deixarem per aquí com una cosa bona, i que el Departament d'Interior té la intenció de substituir el guarda forestal dels boscos per màquines que facin la seva feina. Està molt bé, mira, perquè curiós. Mentre no posin a Vanity Flappy com robots, vull dir que tot sigui una miqueta més natural, això ja estaria jo d'acord. Doncs deixarem aquí el repàs a l'actualitat de la setmana. T'agraïm moltíssim que ens l'hagis portat. Ha sigut un plaer, i fins la setmana que ve, que portarem més coses de lo mateix, diguéssim, exacte, del mateix, però ho intentarem variar una mica amb notícies més curiosetes. Perfecte, que tinguis una bona setmana, i a tots vosaltres dir-vos que tornem dimarts, fem festa dilluns, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions del vostre amic David Morales.